mala ni malade osisi na la posta na ga ya kala esina kate amore vengai motovo akila ya maya zoto na ngai baliko zonga Mesalvo!